حلا سورة يونس سمع فرمائیے یہ سورت مکی ہے اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں سورة یونس وہ یونس اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت کی آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورة یونس رکھا گیا اس سورت کے زمانے نزول آیت نمبر 40 اور 94 اور 95 کے علاوہ پوری سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی عقیدہ توحید وحی بعض بعد الموت کفار مکہ پر کفر عناد اور ان قضائے سے متعلق ان کے ذہنوں میں موجود شبہات کا اندارہ یہی وہ مرکزی مضامین ہیں جن کے گرد پوری سورت گھوم رہی ہے تو لیجیے سوال فرمائیے سورة یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو بلائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشحالی دیکھیں ان کے رب کے ہم ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے تو کافروں نے کہہ دیا کہ یہ صاحب صاحب ہے یعنی جادوگر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون بے شک تمہارا رب یقین وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر قرار پکڑا وہی کائنات کا انتظام کراتا ہے کوئی اس کے یہاں سفارش نہیں کر سکتا اللہ کی اس کی اجازت ان سے والا تمہارا رب ہے لہذا اسی کی عبادت کرو کیا تم غور نہیں کرتے الیہ مرجعکم جميعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب الیم بما كانوا یکفرون تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اللہ کا پکا وعدہ ہے وہی فکر کی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا لیکن لوگوں کو انصاف کے ساتھ بتاتے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور المناک عذاب ہوگا جو اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون والله وہی جو ہے جس نے سورت کو دیا اور چاند کو نور لایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب باندھ سکو اللہ نے یہ صرف حقیقی ہدایت کے لیے پیدا کی ہے وہ اپنی نشانیاں ان کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو کچھ علم رکھتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون لیکن رات اور دن کی تقدیر اور ان کی جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی وہ تقی قوم کے لیے نشانیاں ہیں ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا وطمأنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ لوگ جو ہماری پوجا کی شان سے غافل ہیں اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ایسی نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جو انہیں نہریں بہہ رہی ہوں گی دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وہ ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے اور ان کی باہم دعائی ہوگی تم پر سلامتی ہو اور خاتم کلام یہ ہوگا یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم اور اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ اللہ بھلائی میں کرتے ہیں تو ان کی مدد پوری ہو چکی ہوتی لہذا لوگ ان سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے وإذا مس الإنسان الضر دعا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہر حالت میں پکارتا ہے پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہوا جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا ایسے ہر سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے لگتے ہیں تو وہ کرتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر کے آئے مگر وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا نشین بنایا آج دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم اور جب ان پر یعنی کافروں پر ہماری باتیں آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو ہم سے ملنے کی دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ، یہ اس میں تبدیلی کر دو، آپ اسے کہہ دیجئے مجھے یہاں نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کی طرف کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں اپنے دین پہ اعتراض کرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ آپ فرما دیجیے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اسے آگاہ کرتا، میں نے اسے پہلے تمہارے درمیان پوری عمر گزاری ہے، پھر بھی تم سوچتے نہیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظاہر اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ایسے مجرم کبھی فراہم نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکے نقصان، اور کہتے ہیں کہ اللہ جہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، آپ اسے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو جس کا وجود کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نظرین میں، وہ ایسی باتوں سے پاک اور بارتا ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور اتنا لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی طرف ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ تو نہیں اتارا گیا، آپ اسے کہہ دیجئے غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی لعنت کا مذاق اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ہماری نشانیوں میں چھال بازی کرتے ہیں؟ میرے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ جل وعلا تمہاری گالوں کا جواب دے گا، یقینا ہمارے رسول انہیں لکھتے جاتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ والله وہی ہے جس میں خشک لوگ سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں بادے موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں جسے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک دم ان کشتیوں کو آندھی آ رہی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپے لگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرے میں آ گئے، تو اس وقت عبادت کو اللہ کے لیے سازش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمیں اس سے بتایا تو ہم شکر گزار بن رہیں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے رہائی ہو کر زمین میں بغاوت کر لیتے ہیں، اے لوگو تمہاری بغاوت کا وبال تمہیں پکڑے گا، دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے تھے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوکائے نہیں، حتیٰ کی زمین اپنی بھار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو دیکھا کہ رات کو یا دن کو ہمارا حق یعنی عذاب آتا تھا تو ہم نے اسے کبھی بھی کھیتی کر رہا تھا جیسے کل وہاں کچھ کھا لی تھی۔ اسی طرح ہم اپنی آیات لوگوں کے لیے تفصیل بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ اور اللہ تعالیٰ اسلام کی جگہ یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دلاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں جنہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلا لے گا, ان پر ذلت چھائی ہوگی, کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا, ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریخ راہ کے پردے پڑے ہوں. یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے, جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو, پھر ہم انہیں علیحدہ کر دیں گے, ان کے شریک انہیں کہیں گے کہ تم ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہی کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا, اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے, تو ان کا حقیقی مانگ ہے اور جو اس کا پردہ کرتے ہیں سب انہیں بھول جائیں گے. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. میرے بھی آپ کہہ دیجئے کون آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے, یا وہ کون ہے جو سماعت اور بنائی کی قوتوں کا مالک ہے, اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے, اور کون ہے جو کائنات کا انتظام چلا رہا ہے, وہ بول کے اللہ پھر پوچھئے کہ تم اس سے ڈرتے ہو. فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی حق, پھر حق کے سوائے اللہ کی کیا بات کر رہا ہے, پھر تم کہاں سے پلائے جا رہے ہو. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اس طرح آپ کے رب کی بات ان بد کرداروں پر سازش آ گئی جو اپنی ایمان بنائیں گے. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. میرے حبیب آپ پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو پھر اسے دوبارہ پیدا کرے؟ آپ فرما دیجئے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی پھر دوبارہ پیدا کرے گا, پھر تم کیسے بہکائے جا رہے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. آپ پوچھے تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ یہ حق کی رہنمائی کرتا ہے, بھلا شخص جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتنا زیادہ ہمدرد ہے یا وہ دوسری راہ نہیں پا سکتا الا دیکھ اسے راہ بدلائی جائے, پھر تمہیں کیا ہے کہ تم کیسے بدل کرتے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. اور در حقیقت ان کی اکثریت ظن یعنی گمان کی پیروی کر رہی ہے, حالانکہ ظن حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا, بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کسی بات اور بنا سکے, بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفسیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں کیا بلائیں کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ کہتے ہیں جی اس نے خود ہی قرآن بنا, کہتے ہیں تم بھی ایسی ہی کوئی ایک سورت بنا رہا ہو اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکو بلا لو اگر تم کرتے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. لیکن انہوں نے اس چیز کو دھنا دیا جس کا وہ اپنے علم سے ہاتھ رکھ سکے, حالانکہ ابھی تک اس کا انجام سامنے آیا نہیں, اسی طرح لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے, پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. اور انہیں سبھا رہے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے اور بعد نہیں لاتے, اور آپ رب ان مفسدوں کو خوب جانتا. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اور جب وہ آپ کو دکھائیں تو کہیں گے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل, تم سے بری ہو تو میں جاتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اور ان میں سے کچھ لوگ آپ سے باتیں سنتے ہیں مگر کیا آپ بہنوں کو سنا سکتے ہیں, خواہ وہ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اور انہیں میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ انہوں کو قرآن دکھا سکتے ہیں, خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے ہی نہ ہو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. اور جس میں اللہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے جیسے دنیا میں ان کی صرف ایک ساتھ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو ٹھکرا دیا تھا وہ سارے میرے اور ہدایت کے پاس تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ. اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے, یا پہلے آپ کو اٹھا لیں, انہیں رہا ہماری طرف لوٹنا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب ان کے پاس وہ رسول آتا ہے تو پورے انسان کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اس لیے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم کی آخرت کب پوری ہوگی. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. آپ فرما دیجیے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک مدت مہلت ہے, جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہی کتاب کی متاثر نہیں کرتی. قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. میرے حبیب آپ سے پوچھئے ذرا سوچو تو صحیح, اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو نہیں پا جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی کریں گے. ثم اذا ما وقع آمنتم به فهل الان وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك احق هو قل لي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور جس نے ظلم کیا وہ اگر انہیں زمین کی دولت بھی فدیے میں دے سکے گا نکالے, اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے, ان کا فیصلہ کوئی انصاف سے ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. سن لو بے شک جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے, سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے ہیں. هو يحيي ويميت واليه ترجعون. وہی زندہ کرتا اور مرتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین. لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے یہ کتاب نصیحت آ چکی ہے, یہ تمہیں عذاب کی شفا اور کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني افرا دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کرتا ہے, لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے, یہ اس سے بہتر ہے جو وہ سنا کر رہے ہیں. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. آپ فرما دیجیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں تم خود ہی کسی کو حرام کرتے ہو اور کسی کو حلال, تو کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی جو تم اللہ پر افترا کرتے ہو. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. اور جو لوگ اللہ پر اشارہ کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے مطابق کیا خیال ہے, بے شک اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك اور لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو ہم ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اسے مشغول ہوتے ہو. زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے رکھ سے چھپی ہو, اور ذرہ سے بھی چھوٹی اور اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو مالک کا یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو تو اللہ کے دوست ہیں, انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. اے نبی کافروں کی باتوں سے آپ حذر نہ ہو, عزت و تمام پر اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سنو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض آسارائیاں کر رہے ہیں. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بنا وہی تو ہے جسے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اسے آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کر سکو. اس میں لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو اخبار سنتے ہیں. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بنا بنا لیا ہے. وہ پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی طرح ہے. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو تم جانتے نہیں. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون. ان کے لیے فائدہ دنیا میں ہی ہے پھر انہیں مالی دفعہ لوٹ کر آنا ہے پھر انہیں شدید عذاب کا مدد کھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اگر تمہیں میرا خلا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا گرا کرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. تم اور تمہارے شریک ایک ذات کے بعد متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تمہیں بخش نہ ہے. پھر تو میرے ساتھ کرنا ہو تب ضرور اور مجھے مہلت دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بٹھا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. تو دیکھ لو کہ جو رہائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. پھر اس کے بعد میں کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو وعدہ دلائل لے کر ان کے پاس آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلاتے تھے اس پر ایمان لے آتے. ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کی دنوں پر بہت لگا دیتے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسیٰ نے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اسے سحر کہنے لگے کیا یہ سحر ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھر جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی سائن ملا ہم تو تمہاری بات ماننے والے ہی. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ سحر ہے اللہ ابھی اسے مٹا لے گا اللہ فسادیوں کے کام کو سمارا نہیں کرتا. ویحق اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون. اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین. چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا. انہیں یہ خبر تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے دبال انہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں اور فرعون زمین میں برام کبھی بنا ہوا تھا اور وہ حق سے بڑھانے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو واقعی اس کے فرمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. وہ کہنے لگے ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تخت پر مشہور بنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. چنانچہ ہم نے موسیٰ اور اسے بھائی کی طرف کی جو اپنی قوم کے لیے بس میں کچھ گھر متفق ہے اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر صلاح یعنی نماز قائم کریں اور اہل ایمان کو خوشحال دے دو. وقال موسیٰ ربنا انك آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے اس دنیا کی زندگی میں شمار اس کے بالوں کو ٹائے باڑ اور مال دے رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے ہیں. ہمارے رب ان کے اعمال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے جب تک وہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ آئیں. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی, تم ساری قدر ہو اور ان لوگوں کی قدر ہو. وداوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے حضرت حضرت متفق کی ان کا تعاقب کیا تاکہ فرعون دور میں رہا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف صحیح ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اس کا فرمانبردار ہوں. الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين. اللہ تعالیٰ فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. آج تو ہم تیری راشد بتائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے اگر شخص لوگ ہماری آیتوں سے غافل رہتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو باقی چیزیں دی پھر انہوں نے وہاں اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جنہیں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. پھر اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہو تو ہم نے آپ کی طرف نامی کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجیے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تو آپ پڑھتے ہیں یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے خط آ چکا لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور نہ ان لوگوں میں سے بنے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. پھر قوم یونس کے سوا کوئی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دے کر ایمان لائے تو اس کا ایمان سے فائدہ دے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہمیں دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر گیا اور ایک مدت متاعِ حیات سے فائدہ اٹھانے لگا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور آپ کا چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب ایمان لے آتے پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے اور ہم تو ان لوگوں پر بندگی ڈالتا ہے جو ہم سے کام نہیں لیتے. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. میرے حبیب افرادی دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کچھ نشانیاں ہیں مگر جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہیں یہ نشانیاں اور تبدیل انہیں کیا فائدہ رسکی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی بیٹھنا ہے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو آ چکے ہیں. آپ سنا دیجیے اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجی المؤمنین. پھر ہم رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو بتا لیتے ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بتا لینا ہمارے ذمہ ہوگا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی کبھی عبادت کروں گا جو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو. میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں مفاد دیتا ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے والوں میں سے ہوتا ہوں. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے کرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها وما انا علیکم بوکیل. آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا اب تمہارے راہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اپنے لیے مصیبت ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال مصیبت ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں. واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین. آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کی طرف کیجیے اور سب کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.